ओंकार सांख्य दर्शन का 16वां दिन। कल के पाठ में 95 सूत्र तक हमने किया था। मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासा सिद्धस्य वा। छियानवे सूत्र की भूमिका को लेकर के विचार कर रहे थे। अस्तु तर्री योगिनाम आंतरिक प्रत्यक्ष ग्राह्य पुरुष विशेष ईश्वर क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर य खलु वैदिक सिद्धांते स्वीक्रियते। योगियों को आंतरिक प्रत्यक्ष होता है, आत्मा परमात्मा का दर्शन, सूक्ष्म तत्वों का दर्शन योगियों को समाधि के माध्यम से होता है। और वैदिक सिद्धांत में ये भी स्वीकार किया जाता है कि ईश्वर क्लेशों से, कर्मों से और उनके फलों से, संस्कारों से रहित है। ये तब ऐसी स्थिति में परमात्मा को प्रकृति के साथ जोड़ करके प्रकृति का ऐश्वर्य परमात्मा के लिए क्यों बताया जाता है? क्योंकि परमात्मा तो इन क्लेशों से, कर्मों से, उनके फलों से, उनके संस्कारों से सर्वथा अलग है, और प्रकृति जो है आत्मा के साथ कैसे जुड़ करके रह सकती जब वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव है। तो परमात्मा भी स्वयं नित्य, शुद्ध, मुक्त स्वभाव वाले हैं। उसके अंदर कोई मलिनता है ही नहीं है, कोई क्लेश ही नहीं है, यानी अविद्या ही नहीं है। तो इस प्रकृति के ऐश्वर्य को ईश्वर का ऐश्वर्य क्यों बताया जाता है, ये प्रश्न किया गया है। इसका समाधान सूत्र के माध्यम से दिया जा रहा है। तत्सन्निधानात् अधिष्ठातृत्वं मणिवत। वो कहते हैं तत्सन्निधानात् अधिष्ठातृत्वं, प्रकृति के सन्निधि में रहने के कारण से या प्रकृति ईश्वर के सन्निधि में रहने के कारण से उसका वो अधिष्ठाता माना जाता है। उदाहरण दिया है मणिवत, चुंबक के समान। जैसे लोहा जो है चुंबक के पास में यदि है तो चुंबक उसको आकर्षित कर लेता है, निकटता के कारण चुंबक उसको आकर्षित कर लेता है। तो आकर्षण का कर्तृत्व चुंबक में है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो आकर्षण कर रहा है चुंबक लोहे को, क्यों कर रहा है? क्योंकि चुंबक के निकट है लोहा, तभी वो अपनी ओर खींच रहा है। तो इस खींचना रूपी जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का कर्ता कौन है? चुंबक है। ठीक इसी प्रकार प्रकृति जो है ईश्वर में है, ईश्वर के निकट है, इसलिए उसका वो अधिष्ठाता है। ये बात कही जा रही है। तत् शब्देन पुरुष विशेषाद भिन्न प्रकृति उच्यते। कहते हैं तत् शब्द से यहां पर पुरुष विशेष से अलग प्रकृति का ग्रहण किया जा रहा है। प्रकृति सन्निधानात्, प्रकृति के सन्निधि होने से, सन्निधान कहते हैं निकट होने से, प्रकृति के निकट होने से ईश्वर के निकट ही है ना प्रकृति, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो। तो प्रकृति ईश्वर में है एक प्रकार से, अर्थात ईश्वर के निकट है। तो तत्र ईश्वरे अधिष्ठातृत्वम ईश्वरत्वम कर्तृत्वम च भवति, जब उसके निकट है इसलिए वो अधिष्ठाता है, इसीलिए वो उसका कर्ता है। कर्ता का मतलब है संसार को बनाने वाला है। तो कर्तृत्व भी ईश्वर में है और अधिष्ठातृत्व भी ईश्वर में है, क्योंकि प्रकृति ईश्वर के निकट है। इस कारण से उदाहरण दिया मणिवत, जैसे यथा लोह सन्निधानात अयस्कांत मणि आकर्षण कर्तृत्व भवति, जैसे लोहे के निकट होने के कारण से अयस्कांत मणि कहते हैं चुंबक को, तो चुंबक में आकर्षण कर्तृत्व भवति, आकर्षण करने का उसमें कर्तापन कर्तृत्व रहता है। तथैव उसी प्रकार प्रकृति सन्निधानात पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वं जगत कर्तृत्वं च अस्ति, जैसे चुंबक में है उसी प्रकार प्रकृति परमात्मा के निकट होने के कारण से उसका वो अधिष्ठाता है, या जब उसको लेकर के संसार बनाता है तो उसके अंदर कर्तृत्व होता है। ये निकटता के कारण से ऐसा होता है, इसलिए उसके नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव में कोई कमी नहीं आ सकती, कोई अंतर नहीं आएगा। जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में रह करके भी पानी से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही परमात्मा प्रकृति के निकट रहता हुआ भी वो निर्लिप्त है, प्रकृति के गंदगी से वो युक्त नहीं रहता। गंदगी का मतलब है दुख। सत्वरस्तम को एकत्रित करके जब संसार बनाया जाता है तो इस संसार में दुख है, सुख भी है पर दुख भी है। मुक्ति को प्राप्त करने वालों के लिए संसार में दुख ज्यादा है, और जिसको संसार ही चाहिए, पुनर्जन्म चाहिए, स्वर्ग चाहिए, उसके लिए सुख ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? जब आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि संसार में दुख ज्यादा या सुख ज्यादा है, तो क्या लिखते हैं? सुख ज्यादा है। ये किनको ध्यान में रख करके बताया जा रहा है? संसार को ध्यान में रख करके बताया जा रहा है, स्वर्ग को सामने रख करके बताया जा रहा है। और जब मुक्ति को ध्यान में रख करके कहा जाएगा तो संसार में दुख ज्यादा है, ये कौन कहते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं, दोनों ऋषि। महर्षि वेदव्यास भी कहते हैं संसार में दुख ज्यादा है, ये अपेक्षा से है। मतलब सिक्के के एक पहलू को देखो तो दुख ज्यादा दिखाई देगा, दूसरे पहलू को देखो तो सुख ज्यादा दिखाई देगा। और हम में से जिसको जो चाहिए उसके लिए वैसा ही संसार दिखाई देगा, अर्थात हम में से किसी को संसार चाहिए तो उसको सुख ही दिखाई देगा। जो संसार चाहता है ना, वो यही तो चाहता है कि मेरे पास ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहता। वही व्यक्ति संसार को नहीं छोड़ता है जिसको संसार चाहिए होता है। जिसको ईश्वर चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको वैराग्य चाहिए, वो क्यों पकड़ के रखता है संसार को? और जो बीच में रहते हैं ना, उनके लिए बहुत हानिकारक है। मतलब वो ये चाहते हैं कि वो ईश्वर भी को चाहते हैं और साथ में संसार को पकड़ के भी रहना चाहते हैं, यानी घर को पकड़ के रखना चाहते हैं, और जो संबंध बना के रखा है ना हमने, उन संबंधों को भी पकड़ करके रखना चाहते हैं। अलग अलग संबंध जो बना रखा है हमने, उन संबंधों को भी बना के रखना चाहते हैं, और धन दौलत जो भी जमा के रखा है उसको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसका त्याग करना नहीं चाहते, उसको भी पकड़ के रखना चाहते हैं। हर चीज को पकड़ के रखना चाहते हैं और साथ में ये भी चाहते हैं कि भगवान हमको मिल जाए। वो बीच के लोग हैं, ना तो केवल संसार की ओर झुके हैं और ना केवल भगवान की ओर झुके हैं, बीच में पकड़े हुए हैं। ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, दोनों ओर होना चाहिए, या तो इधर हो जाओ चाहे उधर हो जाओ, बीच में मत लटकना। बीच में जो लटकता है ना वो बहुत दुख पाता है, याद रखना। तो सीधा बोलो ना कि मेरे को संसार चाहिए, और कोई गलत नहीं है ना, किसी को संसार चाहिए इसको कोई गलत समझे तो उसकी गलती है, गलत बिल्कुल नहीं है। जिसको संसार चाहिए संसार में रहे, और जिसको संसार नहीं चाहिए फिर वो इस रास्ते पे चले, वो भी गलत नहीं है। देखिए हम लोग ये बोलते हैं कि कोई संसार चाहता है तो हम कहते हैं बिल्कुल अच्छा है आप संसार में जाओ, हम उसको गलत नहीं मानते। लेकिन संसार में रहने वाले हमको गलत मानते हैं, कमाल की बात है। अगर कोई चाहता है कि मैं इस आध्यात्मिक मार्ग में चलूं तो उन्हें नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको रोकते हैं उसको। हम तो नहीं रोकते किसी को, वो तो उसकी इच्छा है। रोकना किसको नहीं चाहिए, जो समझदार होता है, याद रखना। जो समझदार होता है उसको नहीं रोकना चाहिए, जो समझदार नहीं है उसको रोक सकते हो आप, मेरी बात को समझना। जो विद्यार्थी होता है ना उसको आप रोक सकते हो, अभी तो उसने विद्या ही ग्रहण नहीं किया है। आप क्या समझते ये सब विद्यार्थी नहीं है, ये सब विद्यार्थी है। अभी ये विद्या अध्ययन करेंगे, जब विद्या को अध्ययन करके जब स्नातक बन जाएंगे अब ये निर्णय करेंगे कि कहां जाना है, मेरी बात समझ रहे ना। विद्या अध्ययन करने के बाद ही, समझ आने के बाद ही तो निर्णय करेंगे ना कि मेरे को संसार में जाना है या संसार में नहीं जाना है, इसका निर्णय कौन करेगा। जिसने विद्या का अध्ययन कर लिया, समझदारी आ गई, वो कर लेगा, अब उसको हम क्यों रोकेंगे, उसकी इच्छा है। इसलिए हम किसी को नहीं रोक सकते, और ना रोकना चाहिए, ना माता पिता को रोकना चाहिए, ना साधु संतों को रोकना चाहिए, ना आचार्यों को रोकना चाहिए, ना बड़े बुजुर्गों को रोकना चाहिए, ना पड़ोसियों को रोकना चाहिए, किसी को नहीं रोकना चाहिए। अपना निर्णय करने में जो समर्थ है उसको कोई नहीं रोक सकता, जो अपना निर्णय करने में समर्थ नहीं है उसको सभी रोक सकते हैं, और रोकने का अधिकार है, क्योंकि वो नादान है, अभी विद्या ग्रहण ही नहीं किया। जब विद्वान बन जाए, विद्या उसके पास आ जाए, तब वो स्वतंत्र है। जब तक विद्या नहीं आती है तब तक वो परतंत्र है, इस बात को समझ करके चलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं सूत्रार्थ। प्रकृति की निकटता से, प्रकृति की निकटता से ईश्वर में अधिष्ठातृत्व, अधिष्ठातृत्व ईश्वरत्व कर्तृत्व है। प्रकृति की निकटता से ईश्वर में ईश्वरत्व अधिष्ठातृत्व कर्तृत्व है, चुंबक के समान। इसी प्रसंग को और विस्तार से समझाया जा रहा है, एवमेव इसी प्रकार से। विशेष कार्येषु अपि जीवानां, केवल ईश्वर का ही ईश्वरत्व नहीं है, जीवों का भी है। कहते हैं विशेष कार्येषु अपि जीवानां, विशेष कार्यों में भी जीवों का अधिष्ठातृत्व है, कर्तृत्व है, ईश्वरत्व है। अपि संभवार्थः, अपि शब्द सूत्र में जो आया है वो संभव के लिए है। संभवो युक्तता, संभव का मतलब है युक्तता। रस रक्त मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्रादीनां रचना परिपाकौ प्राण संचारश्च इति नैसर्गिकं कार्यं विहाय। जीवात्माओं का जो अधिष्ठातृत्व है, कर्तृत्व है, हर किसी वस्तु के विषय में नहीं है। कुछ को लेकर के गिनाए हैं यहाँ पर, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इनकी रचना नहीं कर सकता जीवात्मा। पकड़ रहे हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनकी रचना नहीं कर सकता, और इनकी रचना करके फिर इनको परिपुष्ट भी नहीं कर सकता। प्राण संचारश्च, और प्राण संचार भी नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे? प्राण संचार का मतलब है आपके प्राण निकल जाए या आपके प्राण निकलने लगे तो प्राण संचार नहीं दे सकता। ठीक है, कुछ समय के लिए ऑक्सीजन लगा करके रख सकता है, लेकिन सदा के लिए नहीं कर सकता। इन कार्यों को छोड़ करके, ये तो नैसर्गिक कार्य है, ये स्वाभाविक कार्य है, जो परमात्मा निरंतर सर्वव्यापक होकर के सब स्थानों में रह करके सबके साथ रह करके ये काम कर रहे हैं। पर विशेषेषु भिन्नेषु कार्येषु, जो विशेष भिन्न कार्य हैं, वो सन्निधानात्, उनके निकटता के कारण से जीवानाम अपि भवति अधिष्ठातृत्वम्, जीवों की भी अधिष्ठातृत्व उनका होता है। तद यथा, जैसे कि मृत्तिका सन्निधानात् घट निर्मातृत्वम्, मिट्टी के सन्निधान से, मिट्टी के कारण से, मिट्टी की निकटता से कुम्हार के अंदर अधिष्ठातृत्व या कर्तृत्व है, क्योंकि घड़े को बनाने वाला है। घट निर्मातृत्वम्, घड़े को बनाने का सामर्थ्य कुम्हार के अंदर है तो इसलिए वो करता है घड़े का। अन्न सन्निधानात् भोजन पक्तृत्वम्, और अन्नपान जो है वो हमारे पास में है तो उसको हम बनाते हैं, उसको पकाते हैं, तो पकाने का कर्तृत्व व्यक्ति के अंदर है। कार्पास सन्निधानात् वस्त्रवातृत्वम्, और कार्पास रुई सांप पास में है तो उसको वहन करने का, उसको कपड़े बनाने का सामर्थ्य उस व्यक्ति के अंदर है। प्राणी मात्रस्य स्वस्व स्वस्व खाद्य अन्वेषयितृत्वम् यथानुकूलम यथा संभवम्, तो अपने अपने खान पान को एकत्रित करने का, अलग अलग प्राणी हैं, अलग अलग प्राणी अपने अपने खान पान को एकत्रित करने का अन्वेषण करते हैं, खोजते हैं। हम लोग जैसे अन्वेषण करते हैं, हम लोग भी ढूंढते हैं कहीं से कपड़ा मिल जाए, कहीं से अन्न का साधन मिल जाए। हम लोग भी तो ऐसे ही अन्वेषण करते हैं ना, कहीं रोजगार मिल जाए, ये जो अन्वेषण हम करते हैं। तो हमारा अन्वेषण अलग प्रकार है, कुत्ते का, गधे का, सुअर का, और अलग अलग प्राणियों का जो अन्वेषण होता है उनके खान पान को लेकर के, वो अपने ढंग से अन्वेषण करते हैं। तो इसमें अन्वेषण करने का जो कर्तृत्व है अलग अलग प्राणियों में अलग अलग रूप में है। यथानुकूलम, जैसा जैसा उसका अनुकूल है, जैसा संभव है, स्वस्व नीड बिलादि निर्मातृत्व, और अपनी अनुकूलता से, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अपने बिल, बिल का मतलब घर, उनका रहने का जो घर है उसको बनाने का कर्तृत्व उनके अंदर विद्यमान है। कोई घोंसला बनाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ठीक है जी। और हम जैसे लोग मकान बनाते हैं, तो तत्त्व साधना वस्तु सन्निधानात् भवति, उस साधन की निकटता के कारण से उनके अंदर वो कर्तृत्व, अधिष्ठातृत्व, स्वामित्व होता है। जैसे जैसे साधन, वैसे वैसे उनका अधिष्ठातृत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व उनके पास में रहेगा। सूत्रार्थ, विशेष कार्यों में, विशेष कार्यों में जीवों का अधिष्ठातृत्व, विशेष कार्यों में जीवों का अधिष्ठातृत्व और कर्तृत्व सिद्ध होता है। उन साधनों की निकटता के कारण से, उन साधनों की निकटता के कारण से, हाँ जी, अगले दो सूत्रों को एक साथ लेकर के उसकी व्याख्या की जा रही है। उससे पहले भूमिका के रूप में कहा जा रहा है, भवतु प्रकृति सन्निधानात् ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम्। हम स्वीकार कर लेते हैं कि प्रकृति ईश्वर के निकट रहती है, इसलिए उसका अधिष्ठातृत्व है, ऐसा जो आपने कहा है हम स्वीकार करते हैं। प्रकृतिम जगत रूपे परिणीतुम, और प्रकृति को जगत के रूप में बदलने का सामर्थ्य ईश्वर में है, इसलिए वो अधिष्ठाता बने। परंतु हमारा प्रश्न ये है, सर्गारंभे जब सृष्टि बन रही होती है या सृष्टि बन गई है, सृष्टि के आदि के काल में जीवात्मा नाम अंतःकरणे वेद वाक्यार्थोपदेशः तेभ्य कर्मफल प्रदानम च कथम तेन ईश्वरेण क्रियते। हमारा ये प्रश्न है कि सृष्टि के आदि में जीवों के अंतःकरण में वेदों का उपदेश ईश्वर ने कैसे किया और उनके कर्मों का फल किस प्रकार से प्रदान किया। इति आकांक्षायाम उच्यते सूत्रद्वयेना, इस आकांक्षा को लेकर के दो सूत्रों के माध्यम से बताया जा रहा है। प्रश्न स्पष्ट हो रहा है। अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है। सिद्ध रूप बोधृत्वात् वाक्यार्थोपदेशः अंतकरणस्य तद् उज्ज्वलितत्वात् लोहवत् अधिष्ठातृत्वम्। कहते हैं सिद्ध रूप बोधृत्वात् वाक्यार्थोपदेशः, अंतकरणस्य तद् उज्ज्वलितत्वात् लोहवत् अधिष्ठातृत्वम्। सूत्र में जो सिद्ध शब्द है वो नित्य शब्द के लिए आया है। अत्र सिद्ध शब्दो नित्यार्थः, सूत्र में जो सिद्ध है उसका अर्थ नित्य है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पुरुषः, पुरुष कैसा है, वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त स्वभाव वाला है। तस्य नित्य बुद्ध स्वरूपत्वात् स्वरूपतो बोधकत्वात्, उसके नित्य बुद्ध स्वरूप वाला होने से, स्वरूप से ही वो बोध करने का स्वभाव वाला है, ज्ञान करने का स्वभाव वाला है, क्योंकि उसमें बोधकत्व जो स्वरूप है, जानना, ज्ञान स्वरूप है ना, वो बोध का मतलब है ज्ञान, तो ज्ञान स्वरूप वाला होने से वाक्यार्थोपदेश खलु उपपद्यते, वेद वाक्य का उपदेश उस व्यक्ति में सिद्ध होता है। जो जानने का सामर्थ्य होता है उसी को तो जनाया जाता है, तो आत्मा में जानने के सामर्थ्य पहले से विद्यमान है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो बोध स्वरूप वाला होने से। तो वेद वाक्यार्थोपदेश कल उपपद्यते, वेद वाक्यों का उपदेश उन जीवात्माओं में सिद्ध होता है। जीवात्मा नाम अंतकरणे, जीवात्माओं के अंतकरण में वेदों का उपदेश परमात्मा देता है, ये सिद्ध होता है। जीवात्मा नाम अंतकरणस्य तेन बोधकेन ईश्वरेण उद्भासितत्वात्, जीवात्माओं के अंतकरण में उस परमात्मा के द्वारा जो कि जनाने वाला है, बोध कराने वाला है, तो बोधकेन ईश्वरेण, बोध कराने वाले जो ईश्वर है उसके द्वारा उद्भासित किया गया होने से, यानी प्रकट किया गया होने से, ईश्वर ही आत्माओं के अंतकरण में वेद वाक्यों का उपदेश प्रकट करता है। स्वकीय ज्ञानेन विकासितत्वात्, ईश्वर अपने ही ज्ञान से आत्माओं के अंदर उस ज्ञान को प्रकट किया गया होने से। तत्र ज्ञानस्य आविष्कृतत्वात्, ज्ञान उसके अंदर आविष्कृत हो जाता है, यानी परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान उस पर जीवात्मा के अंदर आ जाता है, उसके अंदर आविष्कृत का मतलब है उसके अंदर प्रकट होता है। उदाहरण दिया है लोहवद अधिष्ठातृत्वम्, अंतकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वादेव तेभ्यो जीवात्मभ्यः कर्मफल प्रदानाय अपि तेषां अंतकरणस्य तेन ईश्वरेण उज्ज्वलितत्वात् तस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम् अस्ति। कहते हैं अंतकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वात्, अंतकरण को ईश्वर के द्वारा प्रकाशित किया गया होने से, उज्ज्वलितत्वात् का मतलब है प्रकाशित किया गया होने से। तेभ्य जीवात्माभ्य, उन जीवात्माओं के लिए उस ईश्वर के द्वारा प्रकाशित किया गया होने से। कर्मफल प्रदानायापि, और कर्मों के फलों को देने के लिए भी, तेषाम अंतकरणस्य, उनके अंतकरण को ईश्वरेण, ईश्वर के द्वारा उज्ज्वलितत्वात् प्रकाशित किया गया होने से। तस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वमस्ति, उस ईश्वर का वहाँ अधिष्ठातृत्व है। यानी ईश्वर जो है जीवात्माओं के अंतकरण में वेदों का ज्ञान प्रकाशित किया, प्रकट किया, और उन्हीं के अंतकरण में कर्मों के फलों को भी प्रदान कर दिया, इसलिए उसका अधिष्ठातृत्व वहां पर है। उक्तम यथा, जैसा कि शास्त्र में कहा है, जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति, छांदोग्य का उद्धृत किया है। यहां पर कहते हैं जीवेन आत्मना, जीवात्मा के द्वारा अनुप्रविश्य, ईश्वर कह रहा है मैं इस जीवात्मा के द्वारा अनुप्रविश्य, उसके अंदर प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी, उसका नाम भी रखूंगा और उसका स्वरूप भी बनाऊंगा, यानी उसकी आकृति भी बनाऊंगा। जीवात्मा को प्रवेश करता है ना गर्भ में, जब गर्भ स्थापित होता है तो तब जीवात्मा प्रविष्ट होता है, उस जीवात्मा के साथ साथ ईश्वर भी प्रविष्ट होता है। ये तो कहने का अभिप्राय है कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह पहले से रहता है, केवल ये कहने के लिए है कि मैं भी उसके साथ प्रविष्ट हो रहा हूँ, अर्थात मैं भी वहाँ एक्टिव हो रहा हूँ। अब मैं उसका क्रियान्वित हो रहा हूँ, वहाँ पर, वहाँ क्रियान्वित नहीं था, अब क्रियान्वित हो रहा हूँ, वहाँ क्रिया नहीं कर रहा था, अब क्रिया करूँगा, उस गर्भ में क्या करूँगा, उसका नाम भी रख दूंगा, मनुष्य नाम रख दूंगा। पकड़ में आ रहा है ना, ये नाम है। कौन से गर्भ में जा रहा है उस गर्भ में वैसे ही नाम रखे ना, रखेगा ना। अगर मनुष्य के शरीर में जाता है तो मनुष्य नाम रखेगा, पशु के शरीर में जाएगा तो पशु नाम रखेगा, पक्षी के शरीर में जाएगा तो पक्षी नाम रखेगा, तो ये नाम रखेगा, और जैसा नाम रखेगा उसके अनुरूप ही वैसा रूप भी दे दूंगा। मनुष्य अगर है तो मनुष्य का रूप दे दूंगा, पशु है तो पशु का रूप दे दूंगा, तो नाम और रूप व्याकरवाणी बनाऊंगा, ऐसा कहना चाहते। तत्रैव हाँ, तच्च अधिष्ठातृत्वम लोहवत्, उस ईश्वर का जो अधिष्ठातापन है वो लोहे के समान है। लोहे इव लोहवत्, लोहे में जैसा है उसी के समान, तो लोहवत में तत्र तस्येव, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है, तत्र तस्येव इस सूत्र के माध्यम से यहां पर वत् प्रत्यय होता है सप्तमी के अर्थ को कहने के लिए। कह रहे हैं तत्र इववत, तत्रेव वत् प्रत्यय सप्तम्याम, तत्र इववत् प्रत्यय सप्तम्याम, सप्तमी के अंदर वहां इव अर्थ को कहने के लिए, यानी सप्तमी विभक्ति के लिए इव अर्थ को कहने के लिए यहां पर वत् प्रत्यय आया है। लोहे यथा अग्निना उज्ज्वलिते अग्ने अधिष्ठातृत्वं भवति, जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट होकर के उसको प्रकाशित करती है अग्नि, तो इसलिए वो अग्नि उस लोहे का अधिष्ठातृत्व है। उसके अंदर अग्नि का अधिष्ठातृत्व लोहे में है, क्योंकि लोहे को प्रकाशित करता है। स लोहम प्रविश्य नमयति, वो अग्नि लोहे में प्रवेश करके उसको झुकाती है, नम कर देती है उसको। तथैव ईश्वर जीवात्मानाम अंतकरणम कर्मफल अभिमुखम नयति, उसी प्रकार ईश्वर भी जीवात्माओं के अंतकरण को कर्मफल के अभिमुख कर देता है, अंतकरण को झुका देता है कर्मफल के लिए। ईश्वर वहां विद्यमान रहता है और अंतकरण को झुका देता है कर्मफल को पाने के लिए, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसा किया है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई है, सूत्र का अर्थ ले लीजिएगा। 98 सूत्र का अर्थ, आत्मा के नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होने से, आत्मा के नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होने से ईश्वर वेद वाक्यार्थ का उपदेश, ईश्वर वेद वाक्यार्थ का उपदेश वेद वाक्यार्थ का उपदेश आत्माओं के अंतकरण में देता है। ईश्वर वेद वाक्यार्थ का उपदेश आत्माओं के अंतकरण में देता है। 99 सूत्र का अर्थ इसलिए देता है जिससे कि उस ज्ञान को प्राप्त करके हम अविद्या को दूर कर सकें। ऐसा है, जब हमें शरीर प्राप्त होता है तो हमको ज्ञान को भी प्राप्त करना होगा, और ज्ञान प्राप्त करके ही तो हम ऐसे कर्म करेंगे जिससे कि हम अपनी अविद्या को दूर कर सकें। बिना ज्ञान दिए हम अपने आप को अविद्या से हटा नहीं सकते। पकड़ में आ रहा है क्या? नहीं पकड़ में आ रहा है? नहीं, कर्मों में इसलिए लगाएगा ना, क्योंकि कर्म करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। बिना पुरुषार्थ किए हमको कहां से फल मिलेगा? किसी भी फल को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, और वो पुरुषार्थ कर्म के माध्यम से होता है। ठीक है, पुरुषार्थ जो होता है वो कर्म के माध्यम से ही होता है ना, तो बिना कर्म किए हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? अपनी अविद्या को दूर करने के लिए हमको ज्ञान चाहिए, और वो ज्ञान प्राप्त करके ही हम अच्छे कर्म कर पाएंगे, उन अच्छे कर्मों के कारण से आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए वेदों को उपदेश देता है। आज हमारे पास जो कुछ भी ज्ञान विज्ञान है, जो कुछ भी हम जानते हैं, हमारा अपना तो है ही नहीं, हमने सीखा है, किसी से सीखा है ना, माता पिता गुरु आचार्य अध्यापक बहुत सारे लोगों से हमने सीखा। आज तब हमारे पास ज्ञान विज्ञान है, उन्होंने किन से सीखा? उन्होंने अपने माता पिता से सीखा। तो ऐसे करते करते पीछे तक जाइए तो प्रारंभ में जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तब भी तो ज्ञान चाहिए ना हमको, वो ज्ञान देने वाला कोई ना कोई होगा ना। तो ईश्वर ने उस समय आत्माओं को वेदों का ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान को प्राप्त करके उन मनुष्यों ने अपने आप को आगे बढ़ाते आए, और वो बढ़ाते बढ़ाते यहां तक पहुंच गए हम लोग। वही बात कही जा रही है। हाँ जी, तो सूत्रार्थ 99 का, जीवात्माओं के अंतकरण, जीवात्माओं के अंतकरण ईश्वर से प्रकाशित होने से, जीवात्माओं के अंतकरण ईश्वर से प्रकाशित होने से वही ईश्वर आत्माओं के अंतकरण को, वही ईश्वर आत्माओं के अंतःकरण को कर्म फल की ओर झुका देता है। वही ईश्वर आत्माओं के अंतःकरण को कर्म फल की ओर झुका देता है। जैसे जैसे अग्नि, जैसे अग्नि लोहे में प्रविष्ट होकर, जैसे अग्नि लोहे में प्रविष्ट होकर लोहे को नमा देती है, जैसे अग्नि लोहे में प्रविष्ट होकर लोहे को नमा देती है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर के चर्चा हो रही थी, अब भूमिका में स्पष्ट किया जा रहा है। प्रत्यक्ष प्रमाणस्य विषय समाप्तः, प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर के जो हमने विषय प्रस्तुत किया है वो पूरा हो गया है। योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाच्च ईश्वरस्य योगी प्रत्यक्ष विषयम् च साधितम्। प्रत्यक्ष विषय में बाह्य प्रत्यक्ष तो होता ही है, लेकिन योगियों को अबाह्य प्रत्यक्ष होता है, और जो लीन वस्तु है, जो सूक्ष्म वस्तु है, वो निरंतर आत्मा के निकट होने के कारण से योगी उनका भी प्रत्यक्ष आसानी से योग धर्म से कर लेता है। इस बात को साधितम हमने सिद्ध कर दिया। प्रकृति जीवात्मसु च तस्य अधिष्ठातृत्वं व्यवस्थापितम्। और प्रकृति जीवात्माओं में विद्यमान है और उसका अधिष्ठातृत्व भी हमने साधित कर लिया है, यानी प्रकृति का अधिष्ठाता जीवात्मा भी है विशेष कार्यों में, और सृष्टि के निर्माण में ईश्वर भी अधिष्ठाता है। इस बात को भी व्यवस्थापितम हमने व्यवस्था करके बता दिया आपको। अधुना अब तदग्रे अवशिष्ट प्रमाण विषय प्रस्तुयते। अब जो बचे हुए प्रमाण हैं उनको लेकर के बताया जा रहा है। एक प्रमाण हो गया है प्रत्यक्ष प्रमाण, अब दो प्रमाणों की चर्चा आगे करेंगे। तो दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। उसकी परिभाषा करते हुए सूत्रकार कहते हैं प्रतिबंध दृशः प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम। तो कहते हैं प्रतिबंध दृशः प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमान। बंधम बंधम प्रति प्रतिबंध, बंध कहते हैं संबंध को, तो बंधम बंधम प्रति प्रतिबंध, प्रत्येक संबंध उसको कहा अनिवार्य संबंध। और वो संबंध कैसा है? अनिवार्य संबंध है। इसी अनिवार्य संबंध को खोला है अविनाभाव संबंध, वो अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध कहते हैं जिसके बिना ना रहे, उसको कहते हैं अविनाभाव संबंध। जैसे आप मेरी ओर देखिएगा, उष्णता गर्मी अग्नि में रहती है, गर्मी का अग्नि के साथ में अविनाभाव संबंध है, अर्थात बिना गर्मी के अग्नि नहीं रह सकती, इसको कहते हैं अविनाभाव संबंधी। अविनाभाव का मतलब है जिसके बिना, जो ना रह सके उसको अविनाभाव संबंध कहते हैं। तो जैसे गर्मी के बिना अग्नि नहीं रह सकती, शीतलता के बिना जल नहीं रह सकता, ठीक है, इस संबंध को अविनाभाव संबंध कह सकते हो, और अनिवार्य संबंध भी कह सकते हो, या नित्य संबंध भी कह सकते हो, उसी को बताया जा रहा है यहां पर। तो अनिवार्य संबंध अविनाभाव संबंध, तम पश्यति, उस संबंध को जो देखता है, उस नित्य संबंध को जो देखता है, उसको कहेंगे प्रतिबंध दृक्। नित्य संबंध को देखने वाला, किसी वस्तु में नित्य संबंध रहता है, अविनाभाव संबंध रहता है, उस संबंध को जो देखने वाला है वो है आत्मा, जीवात्मा, मनुष्य। उस मनुष्य को प्रतिबंध दृशा कहते हैं। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। और उस नित्य संबंध को जो देखने वाला है वो प्रतिबद्ध ज्ञानम, उस नित्य संबंध वाले ज्ञान को समझ लेता है, तद अनुमानम, उसी का नाम अनुमान है। तस्य प्रतिबंध दृशो अनिवार्य संबंध दृशो यद्वा अविनाभाव संबंध द्रष्टु नियत संबंध द्रष्टु। वो कहते हैं तस्य प्रतिबंध दृशा, उस प्रतिबंध दृशा यानी उस प्रतिबंध ज्ञान को देखने वाला, या अनिवार्य संबंध को देखने वाला, अथवा यूं भी कह सकते अविनाभाव संबंध को देखने वाला है, वो है नियत संबंध को देखने वाला जीवात्मा कहलाता है। और प्रतिबंध ज्ञानम, अनिवार्य संबंध ज्ञानम, अविनाभाव संबंध ज्ञानम, नियत संबंध ज्ञानम, तत्तस्थ तत्स्थलेषु तत्तज्जातीयेषु तद व्याप्ति ज्ञानम तद दर्शनम व अनुमानम प्रमाणम भवति। वो कहते हैं अनिवार्य संबंध ज्ञानम, जो अनिवार्य संबंध वाला जो ज्ञान है, अर्थात नियत संबंध वाला जो ज्ञान है, अविनाभाव संबंध वाला जो ज्ञान है, एक ही बात को अलग अलग शब्दों से समझाया जा रहा है, इसलिए शब्दों में उलझना नहीं आप। एक ही बात है, अनिवार्य संबंध ज्ञान कहो अथवा नियत संबंध ज्ञान कहो या नित्य संबंध ज्ञान कहो या अविनाभाव संबंध ज्ञान कहो, एक ही बात है। उस ज्ञान को जो जानता है वही ज्ञान अनुमान ज्ञान कहलाता है। जानने वाले को प्रतिबंध दृशा कहते हैं और जो ज्ञान है उसको कहते हैं प्रतिबद्ध ज्ञानम। प्रतिबद्ध ज्ञानम का मतलब अनिवार्य संबंध का ज्ञान, नियत संबंध का ज्ञान। उसी नियत संबंध वाले ज्ञान को अनुमान कहा जा रहा है यहां पर। तंत्रांतर प्रसिद्धम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। तंत्रांतर, तंत्र कहते हैं शास्त्र और अंतर का मतलब भिन्न, भिन्न शास्त्रों में इसी अनुमान को दूसरे शब्दों में बता दिया है। कैसा? पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। उस अनुमान को दूसरे शास्त्र में तीन शब्दों से कहा है, पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहते हैं उसको। तीन प्रकार से होता है अनुमान। एक होता है पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब है कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर सकते हैं या कारण को देख करके कार्य का अनुमान कर सकते हैं, दोनों प्रक्रिया हैं। कारण को देखो, कारण कार्य का अनुमान करो, अथवा कार्य को देखो, कारण का अनुमान कर सकते हैं। इस मकान को देख करके ये कार्य है ना, इसके कारणों का आप अनुमान कर सकते हैं। क्या अनुमान करेंगे? इसके अंदर सरिये लगे हैं, ठीक है ना, इसके अंदर सीमेंट हैं, इसके अंदर पत्थर हैं या इसके अंदर ईंट हैं, इसका आप अनुमान करेंगे। अथवा कारणों को पहले देखोगे, बाद में कार्य का अनुमान कर लोगे। जहां चहल पहल हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, कोई ईंट रख रहा है, कोई सरिया डाल रहा है, कोई कंकर डाल रहा है, कोई सीमेंट रख रहा है, तो सारे कारणों को आप देख रहे हैं, तो क्या अनुमान करोगे? मकान बनने वाला है, ये अनुमान करोगे। तो कारणों को देख करके कार्य का अनुमान कर सकते हो अथवा कार्य को देख करके कारणों का अनुमान कर सकते हो, इसको कहते हैं पूर्ववत। शेषवत का अर्थ होता है बचे हुए को देख करके अनुमान करना। बचे हुए को देख करके अनुमान करते हैं। बचे हुए का मतलब है, मान लीजिएगा यहां पर 10 ब्रह्मचारी बैठे हैं, मान करके चलिए इस हॉल के अंदर 10 ब्रह्मचारी बैठे हैं, आपस में पढ़ाई कर रहे हैं और उनमें से एक बहुत जोर से चिल्लाया और वो इतना जोर से चिल्लाया वो बाहर यज्ञशाला तक उसका उसकी आवाज गई। और यज्ञशाला में एक बड़े आदमी बैठे थे, वो आकर के अब इनका क्लास लिया कि आप में से किसने चिल्लाया। एक से पूछा उसने मना किया, दूसरे से पूछा उसने मना किया, 9 ब्रह्मचारियों से पूछ लिया, 9 ब्रह्मचारियों ने मना कर लिया, तो वो क्या समझेगा? अब 10वें वाले को पूछने की जरूरत नहीं है। जो बचे हुए को देख करके अनुमान करना, इसको कहते शेषवत। और ये बात वहीं लागू होगी वो 10 लोग सत्य बोलने वाले हो, हाँ मतलब वो 10 लोग सत्य बोलने वाले हों तब ये बात लागू होगी। अगर कोई झूठ बोलने वाले हैं तो फिर वहां अनुमान आपका नहीं होगा। अनुमान वही होता है जहां प्रमाण होता है, याद रखना। तो सत्य बोलना भी तो प्रमाण है ना। सत्य बोलना क्या है? प्रमाण है। पकड़ में आ रहा है? कौन सा प्रमाण है? शब्द प्रमाण। सत्य बोलना भी शब्द प्रमाण हो गया, या सत्य बोलना प्रत्यक्ष प्रमाण भी हो गया? नहीं, थोड़ा समझने का प्रयत्न करो। आप जो बोल रहे हो उस बोली को मैं सुन रहा हूं, यह प्रत्यक्ष है या नहीं? तो शब्द का प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया और उस शब्द से जो ज्ञान होगा वो ज्ञान शब्द प्रमाण हो जाएगा, ठीक है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी है और शब्द प्रमाण भी है, दोनों हैं, नहीं है? पकड़ में आ रहा है आपको? नहीं, आप थोड़ा सा वाणी से बोलो। हाँ जी, समझ में आ रहा है आपको? फिर देखो वाणी से नहीं बोल रहे, तो वाणी से बोलिएगा ना। हाँ जी, वो तो घटाने वाले हम लोग ही है ना, तो चाहे आप जड़ वस्तुओं में घटाओ या चेतन वस्तुओं में घटाओ, वहां ये थोड़ा बोला जा रहा है चेतनों में ही ये घट सकता है, जड़ों में नहीं घट सकता, ये नहीं बताया जा रहा। ये बताया जा रहा है हाँ, अनुमान तो चेतनों का भी कर सकते हो, जड़ों का भी कर सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है। अनुमान तो आप चेतन वस्तुओं का भी कर लो या जड़ वस्तुओं का भी कर लो, प्रमाण सबके ऊपर लागू होगा, इसको शेषवत कहते हैं। और सामान्य तो दृष्ट उसको कहते हैं, एक सामान्य नियम को देख करके हम अनुमान कर लेते हैं, सामान्य नियम को देख करके अनुमान कर लेते हैं। तो सामान्य नियम ये होता है कि आप यहाँ से उठ करके यहाँ से बाहर निकलते हुए यज्ञशाला में जा करके यज्ञशाला में बैठ गए, ठीक है ना। तो आपके जाते हुए को मैंने देखा, अभी तो आप यहाँ थे, पाँच मिनट के बाद यज्ञशाला में बैठे हैं, ठीक है ना, और जाते हुए को भी देखा आपने। तो यहां से उठ करके जाते हुए को देखा आपने और वहां जाकर के यज्ञशाला में बैठ गए, तो आपको क्या पता लगा, जब एक जगह से दूसरे जगह पर कोई व्यक्ति जाता है तो चल करके जाता है, गमन करके जाता है। अब वो गमन चाहे पांव से चल करके जाए या लूना स्कूटी या बाइक से चल करके जाए या फोर व्हीलर से चल करके जाए या ट्रेन से चल करके जाए या विमान से चल करके जाए, पर चल करके तो गए ना। तो ये सामान्य नियम है। तो किसी व्यक्ति को जब हम देखते हैं कि वो तो यहां पर अजमेर में देख लिया उनको, और रात को जब देखा तो वो दिल्ली में दिखाई दिया आपको, ठीक है ना। रात को देखा तो आपको दिल्ली में दिखाई दिया, आप भी चल करके गए, वो भी चल करके गए, ठीक है जी। तो आपने क्या अनुमान किया है कि वो चल करके आए, तो किसका अनुमान कर रहे हैं, गति का। गति को तो आपने नहीं देखा, पकड़ में आ रहे हैं ना। आदमी को आप देख रहे हो, तो सुबह देखा तो अजमेर में दिखाई दिया और रात को देखा तो दिल्ली में दिखाई दिया, तो आपने अनुमान किसका किया, गति का अनुमान कर लिया। तो इसको कहते सामान्य नियम, क्योंकि जो भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है बिना गमन के नहीं जा सकती, बिना गति के नहीं जा सकती है। तो उस गति का अनुमान आपने इस सामान्य नियम से किया है। तो ऐसे बहुत सारे सामान्य नियम होते हैं, उन सामान्य नियमों को देख करके हम अनुमान करते हैं। तो एक पूर्ववत अनुमान, एक शेषवत अनुमान और एक सामान्य तो दृष्ट अनुमान, ऐसे तीन भेद होते हैं अनुमान के, यही कहना चाह रहे हैं यहां पर। तो पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च, ये न्याय दर्शन का सूत्र है। तो कहते हैं अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च। तत्पूर्वकम पर ये अनुमान कैसे होता है, तत्पूर्वक होता है। तत्पूर्वकम का मतलब प्रत्यक्ष पूर्वकम, अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, बिना प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं हो सकता। वो कोई अनुमान नहीं होता संसार में जिसके पीछे प्रत्यक्ष नहीं होता, हाँ याद रखना। ये अलग बात है वो हमारा किया हुआ प्रत्यक्ष हो या किसी दूसरे का किया हुआ प्रत्यक्ष हो, लेकिन प्रत्यक्ष अनुमान के पीछे होना चाहिए। सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना, हमने तो नहीं देखा, हम में से कोई नहीं देख सकता उसकी उत्पत्ति होती हुई देख, लेकिन ईश्वर तो देख ही रहा है, ईश्वर का प्रत्यक्ष है, ठीक है। किसी और को हम देख करके किसी और का अनुमान हम कर सकते हैं, और कोई उत्पन्न होते हुए पदार्थों को देख करके इस सृष्टि का भी अनुमान कर सकते हैं। जो वस्तु बनती है वो बिगड़ती है, और जो बिगड़ती है वो बनती भी है, ठीक है जी। जो वस्तु बनती है वो बिगड़ती भी है, और जो बिगड़ती है वो बनती भी है, ये भी एक सामान्य नियम है, ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। ये व्यापक सिद्धांत है। जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, और जो जो नष्ट होता है वो उत्पन्न भी होता है, ये एक सामान्य नियम है। इसी सामान्य नियम को देख करके हम सृष्टि का अनुमान करेंगे। ये सृष्टि बिगड़ेगी कैसे अनुमान करोगे? सृष्टि के किसी छोटे मोटे बिगड़ते हुए पदार्थों को देख करके, इस तरह का। तो कहते हैं तथा अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः। ये अनुमान प्रमाण की परिभाषा को समझाते हुए महर्षि वेदव्यास योग दर्शन में स्पष्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं अनुमेयस्य, जिसका अनुमान किया जाता है उसको अनुमेय कहते हैं। जिस पदार्थ का हम अनुमान करेंगे उस पदार्थ को अनुमेय कहते हैं, यानी अनुमान करने योग्य वस्तु। तो अनुमेयस्य का मतलब है अनुमान करने योग्य वस्तु का। तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः, उसके समान पदार्थों में वो धर्म विद्यमान दिखाई देगा आपको। यानी जिस वस्तु का हम अनुमान करना चाहते हैं उस वस्तु का एक धर्म उसके जैसे पदार्थों में भी रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जिस वस्तु को आप समझना चाह रहे हैं उस वस्तु के अंदर जो धर्म है वो धर्म उस जैसे वस्तुओं में भी रहेगा ना। जब इस वस्तु में वो धर्म है तो उस वस्तु में भी रहेगा। एक पानी को आपने देखा है, ठीक है ना, उसमें शीतलता है, तो उस जैसे पानी जहां पर भी रहेगा तो वो धर्म शीतलता और पानियों में नहीं रहेगा, वो धर्म रहेगा ना। तो ये कह रहे हैं अनुमेयस्य, जिसका हमें अनुमान करना है उस अनुमान करने योग्य वस्तु का जो धर्म है वो तुल्य जातीयेषु अनुवृत्ता, उस जैसे बहुत सारे पदार्थों में भी विद्यमान रहेगा। भिन्न जातीयेषु व्यावृत्ता, और उससे भिन्न जाति वाले जो पदार्थ है उनमें नहीं रहेगा। तो वो जो धर्म रूपी संबंध है, यह संबंध, वो जो संबंध है तद विषया, उस संबंध से विषयक सामान्य अवधारणा प्रधाना, उस सामान्य धर्म को निश्चय करने का जो प्रमाण है, कहते हैं सामान्य अवधारणा प्रधाना वृत्ति, सामान्य धर्म का अवधारण करने का जो ज्ञान है, वृत्ति है, वृत्ति का मतलब यहां ज्ञान, उस ज्ञान को अनुमानम, अनुमान ज्ञान कहते हैं। फिर देखिएगा अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः, अनुमान करने योग्य उस जैसे पदार्थों में वो संबंध, वो धर्म विद्यमान रहता है। भिन्न जातीयेषु व्यावृत्तः, उससे भिन्न पदार्थों में वो संबंध या वो धर्म नहीं रहता है। व्यावृत्त का मतलब है नहीं रहता है। ऐसा यह, ऐसा जो संबंध है तद विषया, उस विषय संबंध जो है सामान्य अवधारणा प्रधान वृत्ति, सामान्य धर्म का ही निश्चय करने वाला वो ज्ञान होता है, सामान्य धर्म का ही निश्चय करने वाली वो वृत्ति होती है, उसी वृत्ति को, उसी ज्ञान को अनुमानम, अनुमान कहते हैं। ऐसा वेद व्यास जी लिखते हैं योग में। उदाहरणम च, और उदाहरण दे रहे हैं, पर्वतो वह्निमान, ये जो पर्वत है ये धुएं वाला है, अग्नि वाला है। पर्वतो वह्निमान, ये पर्वत अग्निवान है, अग्नि वाला ये पर्वत है। कैसे कह रहे हो? धूमात, धुएं के कारण से। यथा, उदाहरण देके समझा रहे हैं, महानसम, जैसे कि पाकशाला, महानस कहते हैं पाकशाला किचन को, जैसे किचन में आपने उठते हुए धुएं को देखा और जाकर के प्रत्यक्ष कर लिया वहां अग्नि को, ठीक है जी। आजकल तो उस प्रकार का किचन नहीं है, ठीक है ना, जो लकड़ी जला करके बनाते हैं, अब हमारे पास भी है, यहां तो दोनों विकल्प हैं, लकड़ी जलाने का भी है और गैस का भी है। तो धुआं उठ रहा है, उसको आपने देखा उठते हुए धुएं को, वो प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है जी। और वहां जाकर के आपने क्या किया? नीचे देखा तो वहां अग्नि जल रही है, तो धुएं को भी देखा और जाकर के अग्नि को भी देखा। जैसे महानसम पाकशाला में उठते हुए धुएं को और उसके नीचे जलने वाली अग्नि को आपने देखा, उसी प्रकार अब कहीं दूसरे स्थान पर उठते हुए धुएं को देखा और उससे आपने अनुमान कर लिया है कि वहां आग जल रही है। स्पष्ट हो रहा है जी? ये है अनुमान। तो कहते हैं पर्वतो वह्निमान, पर्वत अग्निवान है, अग्नि वाला है। ये आपका जो है प्रतिज्ञा वाक्य है, पर्वत वह्निवान, वह्नि कहते अग्नि को, पर्वत अग्निवान है, ये हो गया आपकी प्रतिज्ञा। और हेतु क्या है? धूमात, धुएं के कारण से, ये आपका हेतु हो गया, कारण हो गया। क्यों अग्नि वाला है पर्वत? क्योंकि धुआं है वहां पर, इसलिए। उदाहरण महानसम, ये उदाहरण बनेगा पाकशाला। जैसे पाकशाला में अग्नि जल रही होती है, ऊपर धुआं उठ रहा होता है, उसी प्रकार वहां पर भी धुआं उड़ रहा है, इसलिए वो जो पर्वत है वहां अग्नि जल रही है पर्वत में। तो कह रहे हैं यत्र यत्र धूमः, अब ये व्यापक संबंध बताया जा रहा है। यत्र यत्र धूमा, जहां जहां धुआं, तत्र तहत्र वहन्नी, वहां वहां अग्नि आप मिलेगी। जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, तस्मात् पर्वतो वहन्निमान। तो यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वहन्नी, ये जो है ये इसको उपनय कहते हैं, उपनय। और अंतिम जो बात कही है निगमन, तस्मात् पर्वतो वहन्निमान, ये निगमन है। यानी अनुमान के प्रसंग में पांच प्रकार के कारण हमको बात बताना पड़ता है, पांच बातें बतानी पड़ती है अनुमान के विषय में, पांच बातें। एक प्रतिज्ञा, एक हेतु, एक उदाहरण, एक उपनय और एक निगमन। स्पष्ट हो रहा है जी? ये अनुमान के प्रसंग में पांच कारण बताने पड़ते हैं। प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, पहले अपने अपनी बात को रखना पड़ता है, उसका नाम है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है? पर्वतो वह्निमान, पर्वत अग्नि वाला है, ये प्रतिज्ञा। ये आपका कथन मात्र हो गया, हेतु दो ना। सिद्ध करने के लिए आपको हेतु कारण बताना पड़ेगा। तो क्या कारण है दिया आपने? धूमवत, धुएं के कारण से ये धुआं जो है कारण बन गया अग्नि को सिद्ध करने के लिए। ऐसा कारण बताना चाहिए जो कारण हमेशा बना रहे, कभी वो कारण बना रहे और कभी ना बना रहे, तब वो हेतु नहीं कहलाएगा। ऐसा हेतु देना पड़ता है जो कि जिसका खंडन नहीं किया जा सके। तो पर्वत अग्निवान है, उसके लिए हेतु दिए धूमात, धुएं के कारण से। अब उसके लिए आपको उदाहरण भी देना पड़ेगा, तो उसने उदाहरण दिया है पाकशाला। जैसे पाकशाला में धुआं उठ रहा है और नीचे अग्नि जल रही है, ठीक इसी प्रकार से यह उपनय हो गया। यथा महानसम तथा पर्वत, जैसे पाकशाला वैसे पर्वत है, यह है उपनय। और निगमन है इसलिए, इसीलिए पर्वत अग्निवान है, यह निगमन हो गया। अंतिम मोहर लगा देते हैं निगमन से। तो ये पांच प्रकार के कारणों को प्रस्तुत करके अनुमान को सिद्ध किया जाता है। आइए सूत्र का अर्थ समझ लीजिएगा। नित्य संबंध को देखने वाला आत्मा या ऐसा कर सकते, नित्य संबंध को देखने वाले आत्मा को, नित्य संबंध को देखने वाले आत्मा को नित्य संबंध का ज्ञान होता है। नित्य संबंध को देखने वाले आत्मा को नित्य संबंध का ज्ञान होता है। वह ज्ञान ही अनुमान प्रमाण कहलाता है। वह ज्ञान ही अनुमान प्रमाण कहलाता है। अनुमान प्रसंग को बता करके अंतिम प्रमाण को बताया जा रहा है अगले सूत्र में। आप्तोपदेश शब्द, जो आप्त का उपदेश होता है उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। आप्तस्य सर्वज्ञान सर्वज्ञानम आप्तवतः, आप्त कौन कौन होता है उसकी चर्चा की जा रही है। आप्तस्य सर्वज्ञानम आप्तवंतः, जो संपूर्ण ज्ञान को जो जानता है उसको आप्त कहते हैं, जो कि ईश्वर है, ये सबसे बड़ा आप्त है। आप्तस्य प्राप्त किए हुए को कहते हैं, क्या प्राप्त किया उन्होंने, सर्व ज्ञानम आप्तवता, संपूर्ण ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया है, जो संपूर्ण ज्ञान को जो जानता है। सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य उपदेशा, ऐसे सर्वज्ञ ईश्वर के उपदेश को आप्तोपदेश कहते हैं। तो ईश्वर आप्त है हमारे लिए, क्योंकि उसको सारा ज्ञान प्राप्त है, वो सब कुछ जानता है, इसलिए ईश्वर जो भी कहता है तो ईश्वर का जो उपदेश है वो हमारे लिए आप्तोपदेश है, वो हमारे लिए शब्द प्रमाण है। दूसरी बात, यदवा अथवा आप्तो महर्षि नाम अंतरात्मनि आविष्टः सर्गारंभे यह स वेदः, कहते हैं आप्तः प्राप्त हो गया है महर्षि नाम अंतरात्मनि, महर्षियों के अंतरात्मा में आविष्टः सर्गारंभे, सृष्टि के आरंभ में महर्षियों के आत्माओं में वो वेद आविष्ट हो गया है, प्रविष्ट हो गया है, इसलिए वेद भी हमारे लिए आप्त है। एक तो ईश्वर आप्त है और ईश्वर जो उपदेश करेगा वो भी हमारे लिए आप्तोपदेश है, तो ईश्वर के उपदेश को साक्षात हम तो सुन नहीं सकते, वो तो योगी लोग सुनते हैं, ठीक है जी, पर उस योगियों के द्वारा बताया गया जो उपदेश है वो भी हमारे लिए आप्तोपदेश रहेगा। और दूसरी बात, जिन ऋषियों के अंतकरण में ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में जो उपदेश किया है वो जो वेद है, वो वेद भी हमारे लिए आप्त है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, तथा आप्तस्य साक्षात्कृत धर्मानः, वो आप्त हैं जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है। विद्या निष्णातः, जो विद्या के अंदर निष्णात हैं, यानी विद्या के अंदर जो कुशल हो गए हैं, विद्या में जो लोग कुशल हो गए हैं, जिन्होंने साक्षात कर लिया है, ऐसे साक्षात्कृत विद्या निष्णात ऋषियों के द्वारा जो उपदेश किया जाता है वो उपदेश भी हमारे लिए शब्द प्रमाण है। तो इस तरह का हमारे सामने तीन शब्द प्रमाण आ चुके हैं, एक तो साक्षात ईश्वर और एक वेद और तीसरा ऋषि। सूत्रार्थ लिखिएगा, समस्त ज्ञान के आधार ईश्वर, समस्त ज्ञान के आधार ईश्वर, समस्त ज्ञान के आधार ईश्वर, सृष्टि की आदि में, सृष्टि की आदि में अग्नि आदि ऋषियों के अंतकरण में, अग्नि आदि ऋषियों के अंतकरण में उपदिष्ट वेद ज्ञान, उपदिष्ट वेद ज्ञान और साक्षात्कृत धर्म, साक्षात्कृत धर्म, साक्षात्कृत धर्म विद्या निष्णात, विद्या निष्णात ऋषियों का उपदेश, ऋषियों का उपदेश, हमारे लिए शब्द प्रमाण कहलाता है, हमारे लिए शब्द प्रमाण कहलाता है। तो ईश्वर, ईश्वर का वेद और ऋषि, इन तीनों का जो उपदेश है वो हमारे लिए शब्द प्रमाण है। ये व्यापक है, इसमें कभी भी कोई कमी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त भी शब्द प्रमाण बहुत होते हैं, जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शब्द प्रमाण हो गया, प्रिंट मीडिया भी शब्द प्रमाण हो गया, ठीक है ना, रेडियो भी, ठीक है जी। इसके अतिरिक्त जितनी भी पुस्तकें, जितने भी पत्र पत्रिकाएं, ये सब हमारे लिए शब्द प्रमाण हो गए। इसके अतिरिक्त जितने लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं वो लोग भी हमारे लिए शब्द प्रमाण होते हैं। शब्द प्रमाण कौन नहीं होता, चोर डाकू भी होता है, सभी हो जाते हैं। प्रसंग के अनुसार, प्रसंग के अनुसार सभी लोग शब्द प्रमाण बन जाते हैं। हर विषय में हर व्यक्ति शब्द प्रमाण नहीं बन सकता, ये याद रखना। हर विषय में हर व्यक्ति शब्द प्रमाण नहीं बन सकता, प्रसंग वश किसी किसी विषय में हर व्यक्ति शब्द प्रमाण बन सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे उदाहरण दे रहा हूं, वैसे दंगे आदि तो यहां नहीं होते हैं अजमेर में, ईश्वर की कृपा मान लीजिएगा। तो मान करके चलिए किसी कारण से बाजार बंद हो गया, कोई गड़बड़ हो गया, कुछ हो गया, हमको बाजार जाना था। हम बाजार जाने लग रहे हैं तो सामने से एक आ रहा है जिसको हम जानते हैं, और वो हम सबको पता है, पूरे मोहल्ले वालों को पता है ये चोर आदमी है। समझ में आ रहा है? ये तो चोरियां करता रहता, कई बार पकड़ में आ गए, कई बार जेल जाकर के भी आए, फिर भी ये नहीं रुकता, फिर वापस चोरियां करता रहता है, सबको पता है। जैसे हम अपने मोहल्ले से निकले बाजार जाने के लिए और सामने से वो दिखाई दिया, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आपने कहा बाजार जा रहा हूं। नहीं जाना, बाजार बंद है आज, तो अब चुपचाप लौट करके आ जाओ, उसकी बात मान लोगे। कुछ समझ में आ रहे हैं? इस प्रसंग में वो प्रमाण है, हर प्रसंग में वो प्रमाण नहीं बनेगा। तो प्रसंग के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए शब्द प्रमाण बन सकता है, लेकिन ईश्वर, वेद और ऋषि सभी विषयों में हमारे लिए शब्द प्रमाण है, क्योंकि वो मिथ्याचरण कोई नहीं कर सकते। ठीक है जी, इस बात को लेकर के चलना है, आगे बढ़िए। उभय सिद्धि प्रामाणात् तदुपदेशः, उभय सिद्धि, दोनों की सिद्धि होती है प्रमाणात्, प्रमाण के कारण से। कौन दोनों? उभयो प्रकृति पुरुषयो सिद्धिर्भवति प्रमाणात्, प्रकृति और पुरुष इन दोनों की सिद्धि प्रमाण से होती है, अतः तस्य प्रमाणस्य उपदेश क्रियते, इसलिए उस प्रमाण का उपदेश किया जाता है। उभय सिद्धि प्रामाण्यात्, उभय सिद्धि प्रमाणत्रयात् कथमिति विस्त्रियते विव्रियते, उभय सिद्धि प्रमाणत्रयात् कथमिति विव्रियते, पुरुष और आत्मा इन दोनों की सिद्धि तीनों प्रमाणों से होती है, इसका विव्रियते, इसका विवरण दिया जाता है, इसका विस्तार किया जाता है। किस प्रकार आत्मा परमात्मा की सिद्धि होती है, किस प्रकार प्रकृति की सिद्धि होती है, इसका विस्तार किया जा रहा है। प्रकृति पुरुषयो प्रत्यक्षम प्रमाणम तु योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् तेषां लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाच्च भवति इति उक्तम ही पूर्वम। कहते हैं उभय सिद्धि में प्रकृति और पुरुष हैं, तो प्रकृति और पुरुष का जो प्रत्यक्ष होता है ये किसको होता है? योगियों को होता है, वो अबाह्य प्रत्यक्ष से होता है, जो कि उन आत्माओं के निकट संबंध हैं आत्मा परमात्मा और सत्वरस्तम और उनके कार्य पदार्थ सूक्ष्म पदार्थ ये सब उनके निकट है तो हमारे निकट भी है, लेकिन हमारे पास वो बुद्धि ही नहीं। मेरी बात समझ रहे ना? परमात्मा हमारे निकट भी है, हमारे आत्मा के बिल्कुल पास में है। पास में क्या? हमारी आत्मा ईश्वर में ही है, हम ईश्वर में हैं और ईश्वर हमारे में है, हम इतने निकट हैं। लेकिन हमारे पास में ऐसी बुद्धि नहीं है कि उस निकट परमात्मा को जान सके। योगी लोग जान पाते हैं, बस ये अंतर है। तो कहते हैं उनकी निकटता के कारण से वो लोग जान लेते हैं। ये तो ये प्रत्यक्ष लक्षण के सूत्र, जैसा कि प्रत्यक्ष लक्षण वाले सूत्र में यह संबंध सिद्धम तद आकारोल्लेखी विज्ञानम तद प्रत्यक्षम ऐसा कहा है। यह संबंध सिद्धम, जिसके संबंध से, तद आकारोल्लेखी, उस वस्तु के स्वरूप का बोध होता है, वो बोध वो विज्ञान ही प्रत्यक्षम वो प्रत्यक्ष कहलाता है, ऐसा हमने कहा था। और न्यायशास्त्रवत, न्यायशास्त्र के समान हमने कुछ ऐसा नहीं कहा था। क्या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्षस्य लक्षणम न उक्तम, जैसे न्याय दर्शनकार ने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होता है, ऐसा हमने नहीं कहा। हमने क्या कहा? यत संबंध सिद्धम, हमने यत संबंध सिद्धम शब्द का प्रयोग किया है। तो यत संबंध सिद्धम उक्तम तच्च अंतकरण संबंध सिद्धम अध्यात्म संबंध सिद्धम अपि योगिनाम प्रत्यक्षम। तो वो यत संबंध सिद्धम से अंतकरण के कारण से, अंतकरण के संबंध से भी जो सिद्ध होता है, ये बाह्य करणों के साथ भी जो सिद्ध होता है, उन सब का ग्रहण हो जाता है यत संबंध सिद्धम में, जो कि योगिनाम प्रत्यक्षम, योगियों को होने वाला प्रत्यक्ष भी उस यत संबंध सिद्धम में आ जाता है। तो कहते हैं योगिनाम प्रत्यक्षम तद प्रत्यक्ष लक्षणे अंतर्भवति, योगियों को होने वाला प्रत्यक्ष भी उस यत संबंध सिद्धम वाले लक्षण के अंतर्गत आ जाता है। तस्मात् प्रकृति पुरुषयो सिद्धौ प्रत्यक्षम प्रमाणम अपि साधकम्, प्रकृति और पुरुष की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण भी साधन बनता है। यहां तक स्पष्ट हो गया जी? अनुमानम, अनुमान के माध्यम से भी जाना जाता है। क्या महतत्वादिकम कार्यम, महतत्वादि ये कार्य है, अब कार्य है तो कार्यम च उपादान निमित्ताभ्याम संभवति, जो भी कार्य होता है वो दो कारणों से होता है, एक उपादान कारण से और एक निमित्त कारण से। तो कह रहे हैं महतत्वादिकम कार्यम, ये जो महतत्वादि कार्य है वो कार्य उपादान निमित्ताभ्याम, उपादान और निमित्त से संभवति, संभव हो पाता है, घटवत, घड़े के समान। यथा घटस्य मृत्तिकया उपादान कारणेन तथा कुंभकारेण निमित्त कारणेन भवितव्यम्, जब घड़ा बन गया है तो उसके दो कारण उपलब्ध होते हैं, एक तो मृत्तिका मिट्टी है जो कि उपादान कारणेन उपादान कारण के द्वारा जाना जाता है, तथा कुंभकारेण निमित्त कारणेन, और कुम्हार जो है निमित्त कारण के रूप में जाना जाता है। तद्वत अत्रापि, उसी के समान यहां भी प्रकृत्या उपादान कारणेन पुरुषेन ईश्वरेन निमित्त कारणेन भवितव्यमेव, जैसे घड़े के बारे में हमने मिट्टी को उपादान कारण के रूप में, उपादान का मतलब रॉ मटेरियल के रूप में, और कुंभकार को निमित्त कारण के रूप में हमने स्वीकार किया है, उसी प्रकार से यहाँ प्रकृत्या उपादान कारणेन, प्रकृति जो है इस संसार का उपादान कारण के रूप में, और पुरुष विशेष ईश्वर जो है वो निमित्त कारण के रूप में होना ही चाहिए, ऐसा अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है। अच्छा, और एक बात, कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट, ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। क्योंकि कार्य गुणो दृष्टा, ये जो कार्य के गुण हम देख रहे हैं इस जगत के संसार के जो गुणों को देख रहे हैं, ये कारण गुण पूर्वक, ये कारण गुण पूर्वक है, जो कारणों में है वही संसार में है, ऐसा जाना जाता है, ये भी अनुमान है। कार्यम त्रिगुणात्मकम, कार्य जो है वो तीन तत्वों वाला है, अर्थात सत्व रजस तमोमयम, सत्व रज और तम स्वरूप है, तथा भूतेन त्रिगुण त्रिगुणात्मकेन सत्वरजस्तमोमयेन प्रकृत्याख्येन उपादान कारणेन अपि भवितव्यम्। जैसे कारण में है वैसे ही कार्य में होगा। तो हम कार्य को देख रहे हैं, कार्यों को देख ही रहे हैं, किसी कार्य को सत्वगुण के रूप में, किसी कार्य में तमोगुण के रूप में, किसी कार्य में राजसिक गुण के रूप में हम देखते ही है ना। इसलिए तो हम बोलते हैं देखो ये मत खाओ ये राजसिक है, बोलते हैं ना आप लोग, देखो ये तामसिक है, हाँ ये खाओ ये सात्विक है, ऐसा बोलते ही रहते हैं हम लोग। जब दूध को देखते हैं, दूध को देखते हैं, घी को देखते हैं, मक्खन को देखते हैं, हाँ, और वेजिटेबल्स को, सब्जियों को देखते हैं, दालों को देखते हैं, ये सात्विक है खाओ, ठीक है ना। और फिर अचार को देखते हैं, ठीक है ना, आम का अचार, उसका अचार, इसका अचार देखते हैं, तो ये तामसिक है, ठीक है ना। और कहीं मिर्च मसाले को देखते हैं तो देखो ये राजसिक है, ठीक है ना। कहीं प्याज को देखते हैं तो तामसिक है, पकड़ में आता है ना। तो किसी वस्तु को देख करके तामसिक, किसी को देख करके राजसिक, किसी को देख करके सात्विक, जैसे हमको पता लगता है इन कार्यों में, कार्य पदार्थों में, तो इन कार्य पदार्थों में ये जो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण जो दिखाई दे रहा है ये कारणों में ही है, यही कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं त्रिगुणात्मकम कार्यम सत्व रज तमोमयम, ये जो कार्य है ये त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तमो स्वरूप है, तथा भूतेन उसी स्वरूप से त्रिगुणात्मकेन सत्व रज तमोमयेन प्रकृत्याख्येन उपादान कारणेन भवितव्यम्। उसी प्रकार सत्व रज तमो स्वरूप प्रकृति को भी उपादान के रूप में होना चाहिए, क्योंकि कारण में है तभी तो कार्य में आएगा, और कार्य को हम देख रहे हैं तो इन कार्यों को देख करके वैसा ही कारण को होना चाहिए, ये अनुमान से समझ में आता है। फिर एक सांख्य दर्शन में स्पष्ट कही गया था अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधा, जो अचाक्षुष है, जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देते हैं, उनको भी अनुमान से बोध कर लेना चाहिए, ये बताई गया था। इति सूत्रतः प्रकृति पुरुषयो बोध बोधाय अनुमानम प्रक्रियते। इस प्रकार से ऐसे सूत्रों से प्रकृति और पुरुष इन दोनों का ज्ञान अनुमान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पुनश्च और एक बात, संघत परार्थत्वात् पुरुषस्य, जितना भी संघात है, जितना भी कार्य पदार्थ है, ये दूसरे के लिए होता है, और वो दूसरा कौन है, पुरुष है, तो पुरुष का भी अनुमान हो जाता है। आत्मा का कैसे अनुमान करेंगे, संगत परार्थत्वात् पुरुषस्य, इस सूत्र के माध्यम से आत्मा का अनुमान हो रहा है। संघात दूसरे के लिए होता है, कार्य पदार्थ दूसरे के लिए होता है, वो दूसरा कौन है, आत्मा, तो आत्मा का अनुमान हो ही रहा है। इति सूत्रे अपि उपतिष्ठते, इस सूत्र में भी प्रस्तुत किया गया है अनुमान का, संगत परार्थत्वात् पुरुषस्य अनुमानेन बोधो भवति, इसलिए संगात दूसरे के लिए होता है और वो दूसरा पुरुष है, उस पुरुष का अनुमान इस प्रकार से हो जाता है। महदादिकम संगतम तच्च परार्थम घट शय्यादिवत्, महदादि महतत्वादि जो कार्य पदार्थ है ये संगात है और परार्थ है घड़ा शैया आदि के समान, शैया का मतलब बिस्तर। परश्च पुरुषा, वो पर कौन है, पुरुष है, आत्मा है। एवं अनुमानम पुरुष सिद्धो, इस प्रकार से पुरुष की सिद्धि के लिए अनुमान होता है। शब्द प्रमाणम च, और शब्द प्रमाण भी होता है, द्यावा भूमि जनयन देव एकः, एक ही देव, एक ही परमात्मा ने द्विलोक को, पृथ्वीलोक को उत्पन्न किया है, ये वेद भी कह रहा है। इति पुरुष विशेष ईश्वरे शब्द प्रमाणम, पुरुष विशेष ईश्वर को समझने के लिए शब्द प्रमाण दिया है। ईश्वर जीवयो शब्द प्रमाणम, ईश्वर और जीव इन दोनों के लिए भी शब्द प्रमाण है वेद में। बालात एकम अनियस्कम उत एकम नैव दृश्यते, वो कहते हैं बालात एकम बालात अनियस्कम, एक बाल से भी सूक्ष्म है, आत्मा के लिए कह रहे हैं, ये जो हमारा बाल है ना, सिर के बाल, इस बाल के टुकड़े कर दीजिए और बहुत सूक्ष्म टुकड़ा टुकड़ा करते जाए तो अंतिम टुकड़ा है, उसको दोबारा काट नहीं सकते, इतना छोटा सा टुकड़ा कर दो, उससे भी सूक्ष्म है आत्मा, ये बात कही जा रही है। तो कह रहे हैं बालाद एकम अनियस्कम, बाल से भी छोटे से भी छोटा है, और एकम नहीं वदृश्यते, एक तो वैसा भी नहीं दिखाई देता है परमात्मा। ततः परिश्वस जीयसो मम प्रिया देवता, वो कहते हैं ततः परिश्व जीयसो देवता, उससे जो दोनों यानी आत्मा और परमात्मा मानो एक दूसरे के साथ आलिंगन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, और मम प्रिया वो मेरे प्रिय है, आत्मा जो है ईश्वर का प्रिय है, और हमारे लिए भी ईश्वर प्रिय है, हमारे लिए ईश्वर प्रिय है और ईश्वर के लिए हम प्रिय हैं। इयम कल्याण जरा मर्त्यामृता गृहे, और ये कल्याण स्वरूप है, अजर है, परमात्मा कैसा है, जरा को बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होता, वो अजर है, और मर्त्यस्य अमृता, और मर्त्य आत्मा के लिए वो अमृत है, आनंद देने वाला है। यस्मै कृताशये सह यश्चकार जजार छ, और जिस परमात्मा के द्वारा ये यस्मै कृता कृताय, जिसके लिए ये संसार बनाया गया है, जिस आत्मा के लिए संसार बनाया गया, और चकार चकार का मतलब है बनाया गया है, और जजारा निर्माण किया गया है, तो दोनों इसी आत्मा के लिए करता है, जीवात्मा के लिए करता है, और इस जीवात्मा के लिए जजारा का मतलब वृद्ध भी हो जाता है, यानी संसार जो है जवान के रूप में भी आता है, यानी अभी जवान के रूप में है संसार, यानी अभी भी संसार का उपभोग हम कर सकते हैं, और धीरे धीरे धीरे ये वृद्ध बन जाएगा संसार। वृद्ध कैसे बनता है, जैसा प्रकाश सूर्य का हमें चाहिए वैसा प्रकाश जब आने नहीं लगेगा तो प्रकाश में कमी आ जाएगी, वैसे भी आ रही है ना, ओजोन लेयर हट गया है, गलत प्रकाश आ रहा है, ये सब सुनते हैं ना विज्ञान के माध्यम से, और जैसा चाहिए वैसा वातावरण आज उपलब्ध नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कम ही आ रही है, उसमें वायु जैसा होना चाहिए वैसा वायु नहीं है, वैसी हवा नहीं आ रही है, तो हवा में भी कमी आ जाएगी, जंगलों में जाओ तो शुद्ध हवा मिल जाएगी, दिल्ली में जाओ तो पता लग जाएगा कैसी हवा है, ठीक है ना। तो जैसे दिल्ली में आज हो रहा है, या बड़े बड़े नगरों में जहाँ बहुत ज़्यादा वाहन है वहाँ जिस तरह का वातावरण है, वैसा ही वातावरण सब जगह बन जाएगा, तो ये वृद्ध हो जाएगा संसार। और जहाँ पानी होना चाहिए, पहले तो पानी पानी होता था, पानी की कमी हो गई, एक एक हजार डेढ़ डेढ़ हजार फीट तक चले जाते हैं लोग पानी के लिए, तो भी पानी नहीं मिल रहा है उनको, तो पानी की कमी हो जाने से वृद्ध हो जाता है संसार। वृद्ध का मतलब ये है पानी जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, और एक दिन आ जाएगा पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, इतना कम हो जाए तो एक प्रकार से संसार वृद्ध हो गया। तो ये आज थोड़ा हमको युवा के रूप में दिख रहा है संसार, एक दिन आएगा पता नहीं हम लोग देख पाए नहीं देख पाए, लेकिन ये वृद्ध हो जाएगा संसार। तो संसार के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में भी यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है, और ये भी कहा तुच्छेन आभू अपीतम यदासीत तन महिना जायते एकम, तुच्छेन अंधकार के द्वारा, आभू अपीतम ये जो संसार है, संसार का मूल प्रकृति है, ये ढकी हुई है, और तन महिना जायते एकम, और उस प्रकृति के द्वारा सबसे पहले एक कार्य पदार्थ महतत्व के रूप में उत्पन्न हो गया है। तो आभू प्रकृत्याख्यम कारण वस्तु, आभू जो है वेद में जो आया है वो प्रकृति स्वरूप है और कारण वस्तु है। इयम विसृष्टि यत आबभूवा, ये जो संसार है जिससे उत्पन्न हुआ है वही प्रकृति कहलाती है। इति निर्देशकृता, ऐसा निर्देश वेद में दिया ही है। अजामेकम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः, ये उपनिषद का है कि जो अजन्मा के रूप में है, एक है प्रकृति के रूप में, और लोहित शुक्ल कृष्ण के रूप में, सत्व रज तम के रूप में है, और अपनी जैसा इस संसार को उत्पन्न कर लिया उसने, यानी जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही संसार का स्वरूप है, जैसे कारण में होता है वैसे ही कार्य में होता है। अजन्मा सत्वर तमोमयो प्रकृति संकेतिता, उसको अजन्मा के रूप में सत्व रज तम स्वरूप वाली प्रकृति को उपनिषद में संकेत किया है। एकम बीजम बहुधा यह करोति, एक ही बीज है प्रकृति के रूप में, उसको परमात्मा जो है नाना रूपों में अभिव्यक्त करता है। इति बीज शब्देन अभिलक्षिता प्रकृति, प्रमाण में बीज शब्द से प्रकृति अभिलक्षित हो रही है। अतः ईश्वर जीव प्रकृति रूप पदार्थ त्रयस्य शब्द प्रमाण, ईश्वर जीव प्रकृति रूप पदार्थ त्रयस्य, ईश्वर जीव प्रकृति ये तीनों पदार्थ हैं, इसको भी शब्द प्रमाण स्पष्ट करता है। क्या द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, तो वो कहते हैं दो सुंदर पंख वाले हैं या दो सुंदर पंख वाली पक्षियां हैं और उसमें एक फलों को खा रही है पक्षी और एक देख रही है। इसका अर्थ है इस संसार रूपी वृक्ष पर हम लोग विद्यमान हैं और हम इस वृक्ष के फलों को खा रहे हैं और हमारे खाते हुए फलों को ईश्वर देख रहा है साक्षी बन करके। जैसे हम लोग खा रहे हैं उसी के अनुसार हमको आगे प्रदान करेगा कर्म। जैसे जैसे मतलब फल ऐसे नहीं खा सकते ना वृक्ष के फल को, पुरुषार्थ करके खाएंगे, तो जो जैसा पुरुषार्थ कर रहा है इस संसार में उसके पुरुषार्थ के अनुरूप वैसा वैसा हमको फल प्राप्त हो रहा है, तो फल प्रदान करने वाला भी ईश्वर है, ये बात कही जा रही है। तो अनश्नन एक तो कहते हैं अन्य पिप्पलम स्वादवत्ती, उनमें से एक तो इस संसार रूपी वृक्ष के फलों को खा रहा है और अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति, और एक अनश्नन न खाता हुआ साक्षी बन करके देख रहा है। ऐसे इति कथनेन ईश्वर जीवो सूच्यते, इस कथन के माध्यम से ईश्वर और जीवात्मा का संकेत हो रहा है। और समानम वृक्षम इस कथन के द्वारा प्रकृत्याख्यम प्रदानम लक्ष्यते, प्रकृति स्वरूप प्रधान प्रकृति का यह पता लग रहा है। तस्मात् प्रत्यक्ष अनुमान शब्दाख्येन प्रमाणत्रयेन प्रकृति पुरुषयो सिद्धिर्भवति, इस प्रकार से प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण के द्वारा इन तीनों प्रमाणों से प्रकृति और पुरुष इन दोनों की सिद्धि होती है। इति कथनम सूत्रे साधुतराम युक्तम, ऐसा कथन ये साधु है। तो सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, प्रकृति व पुरुष दोनों की सिद्धि, प्रकृति व पुरुष दोनों की सिद्धि प्रमाणों से होती है, प्रकृति व पुरुष दोनों की सिद्धि प्रमाणों से होती है, इसलिए प्रमाणों का उपदेश शास्त्रों में किया गया है, इसलिए प्रमाणों का उपदेश शास्त्रों में किया गया है। ओम शांति शांति शांति ही।